زد بنده تم خالق مهربان ما دخل رحمت نظر کی ون غلا یا الله دل دریم نتوان نور مد احسان سازر کی ون غلا یا الله دل دریم نتوان احسان صدر کی ون غلم زد بنده تم خالق مهربان ما دخل رحمت نظر کی ون غلا یا الله دل دریم نتوان نور مد احسان صدر کی ون غلا یا الله دل دریم نتوان احسان صدر کی ون غلم دنم شیطان دم کی راگیریم یا الله سمیت نلائی پزنزیریم یا الله تو خواہشات کی آسیریم یا الله تو خواہشات کی آسیریم یا ماتین وشغور هر دم رب المنان ما دخل رحمت نظر کی ون غلا یا الله دل دریم نتوان نور مد احسان صدر کی ون غلا زد بنده تم خالق مهربان ما دخل رحمت نظر کی ون غلا یا الله دل دریم نتوان نور مد احسان صدر کی ون غلا یا الله دل دریم نتوان نور مد احسان صدر کی ون غلا در تزاری کوم جلی گم یا الله ستال دربار ناست نیگم یا الله بل سوک می نست کپو ہی گم یا الله بل سوک می نست کپو ہی گم یا الله بار بار کوم در تسوالو لا یا سبحان ما دخل رحمت نظر کی ون غلا یا الله دل دریم نتوان نور مد احسان صدر کی ون غلا زد بنده تم خالق مهربان ما دخل رحمت نظر کی ون غلا یا الله دل دریم نتوان نور مد احسان صدر کی ون غلا یا الله دل دریم نتوان نور مد احسان صدر کی ون غلا زما دا خطا عادت کډیر دا یا خوستا رحمت گورا بشمیر دا یا الله دا خوشا لئی احساس مهیر دا یا الله دا خوشا لئی احساس مهیر دا یا الله لپی می کچکول در تنی ولی پهر آنا دخل رحمت نظر کی ون غلا یا الله دل دریم نتوان نور مد احسان صدر کی ون غلا زد بنده تم خالق مهربان ما دخل رحمت نظر کی ون غلا یا الله دل دریم نتوان نور مد احسان صدر کی ون غلا یا الله دل دریم نتوان نور د احسان سازر کی ون غړ باران در رحم نور پما کا یا الله زما د زړه کو رازی با کا یا الله نسیم خدا یا ست رضا کا یا الله نسیم خدا یا ست رضا کا یا الله ست هر یوم ذکر کو مات الرحمن ما دخل رحمت نظر کی ون غلا یا الله دل دل یم احسان صدر کی ون غلم زدی بندت می خالقی مهربان ما دخل رحمت نظر کی ون غلم یا الله دیر دیر یم اطوانا نرمید احسان صدر کی ون غلم یا الله دیر دیر یم اطوانا احسان سازر کی ون غلم تندی پوز مکا در تقدم خدایا اوکی جرگ جرگ راولم خدایا دستا صفات کی یاد وم خدایا دستا صفات کی یاد وم خدایا نور نجات غواړم ستا په فضل له شیطانه ما د خپل رحمت نظر کې ونغړم یا الله بیر بیر یم ناتوانه نور مې د احسان صدر کې ونغړم زدی بندت می خالقی مهربان ما دخل رحمت نظر کی ون غلا یا الله دیر دیر یم ناتوانا نور مید احسان صدر کی ون غلا یا الله دیر دیر یم ناتوانا احسان سازر کی ون غلم سب دی کم سی یا غفارا ای مهربان کو بخی ما گناہ گارا ای مهربان کامران ناچارا یم ناچارا ای مهربان کامران ناچارا یم ناچارا ومی سات لرسوائی دهر زمانا ما دخل رحمت نظر کی ون غلا یا الله دیر دیر یم ناتوانا نور مید احسان صدر کی ون غلا زدی بندت می خالقی مهربانا ما دخل رحمت نظر کی ون غلا یا الله دیر دیر یم ناتوانا نور مید احسان صدر کی ون غلا یا الله دیر دیر یم ناتوانا نور مید احسان صدر کی ون غلا یا الله دیر دیر یم ناتوانا نور مید احسان صدر کی ون غلا